अब ये प्रकरण चल रहा था, हुआ था विहायसा माने आकाश। विहायसा का अर्थ है आकाश। उसके बाद है दोषा। दोषा कहते हैं रात्रि को, रात। दंत से कर दोषा हो जाएगा, प्रदोष। उसे प्रोपसर्ग है, समास हो गया, आकार निवृत्त हो गया, प्रदोष बन गया इसी शब्द से। प्रकृष्ट रात्रि, प्रदोष रात्रि, तृतीया चतुर्दशी का संगमन वेला। तो कहते हैं कि भाई दोषा मृषा, मृषा मने झूठ, मिथ्या मने भी झूठ, मुधा मने व्यर्थ, पुरा पुरा पुरा मने पहले ना, पहले अनादिकाल में कभी, पुरा प्रोक्ता मयानघ, गीताजी में प्रयोग हुआ है ना पुरा। मिथो मिथक शब्द मैंने परस्पर, साथ साथ टुगेदर परस्पर। प्रायस, प्रायस मैंने भी साथ साथ, नहीं मिथस हो छूट गया, मिथो के बाद मिथस, मिथो और मिथस, मिथो ओकारांत भी है और मिथस सकारांत भी। यदि बाद में यदि हसा दिया तो क्या होगा, सकार गुरु होगा, रूप होगा, गुण होगा, मिथो बनेगा। मिथो गच्छति, साथ साथ जा रहे हैं, लेकिन अंतर है दोनों। एक ओकारांत है अब्बे, ओकारांत अब्बे में क्या लाभ होता है पता है ना, प्रक्रिया वो एक सूत्र है, प्रक्रिया संज्ञा कर देता है। ओदम दो निपाता प्रक्रिया संज्ञा हस्य हो, ये नहीं, इसलिए मिथो अलग है वो दंत, इन मिथस की जो निपा वो नहीं होगा प्रकृति संज्ञा, क्योंकि सकारांत है। इसलिए एक ही अर्थ में दो शब्द प्रयोग कर दे, एक ओकारांत एक सकारांत, अर्थ एक शब्द दो, क्योंकि इनकी संज्ञाएं दो हो जाएंगी अलग अलग, उसके अनुसार फल भी अलग अलग हो जाएगा। एक में प्रकृति भाव हो जाएगा, दूने दूसरे में, यह मिथ सकारांत में विकार कर सकते हैं, रू करो वो करो गुण करो कोई जो भी प्राप्त सकते। तन्मिता सवर्ण संयम स्यात, ये सकारांत मिथस है वहां पर। तन्मिता सवर्ण संयम स्यात में सकारांत मिथस शब्द है, परस्पर एक दूसरे की सवर्ण संज्ञा होती है। रिल री वर्ण और मिथ सावर्ण वाच्यम, वो भी है मिथा शब्द आ गया, रिल री वर्ण और मिथ सावर्ण मिथा सावर्ण वाच्यम। अच्छा अब आते उसके बाद में मिथो मिथस क्या, प्रायस, प्रायस मैंने अक्सर, again and again things happen, often, if you want to say in one word it is often, अक्सर होता है, बार बार होता है, इसको कहते हैं प्राय। मुहुष, मुहुष का व्यर्थ बारंबार, कहां प्रयोग हुआ ये भी गीता में है, मुहुर महो अंत में संजय कहता है। अच्छा प्रवाहुकम, प्रवाहुकम एकदम एकदम, प्रवाहिका उसी का स्त्रीलिंग में प्रयोग कर दिया, इसका भी अर्थ एकदम एक साथ झटिति हो जाना। आर्यहलम, आर्यहलम माने बला, बल पूर्वक कोई कार्य करने का नाम आर्यहलम। अभीष्णम माने निरंतर, अभीष्ण प्रत्यय होते ना यंगादि, अभीष्ण माने बारंबार लगातार निरंतर कंटिन्यूअस। साकम सार्धम, ये दोनों के करते हैं साथ, साकम ने साथ में, सार्धम में भी साथ में, साकम सार्धम। उसके बाद नमस, मनस मने नमस्कार, नमस्कार दे नमस्कार कर, प्रणाम करना। हिरुक मने विना, हिरुक मने बिना। धिक माने धिक्कार। अथ प्रारंभ मंगल अनंतर, तीन अर्थों में अथ शब्द बार बार कई बार सुन चुके हैं अथ के बारे में। तो अम और आम, अम अम और आम आ गया, अम मने स्वीकृति, अम मने स्वीकृति, हाँ बोलते हाँ जी हाँ, उस अर्थ में हम आम भी वही अर्थ में हम कहो आम कहो एक ही अर्थ है स्वीकार स्वीकृति का उक्ति फुल पूर्ण स्वीकृति। प्रताम प्रताम मने ग्लानी डिप्रेस्ड फेलो। प्रशान प्रशान मने समान रूप में शांत वातावरण वाला शांत चित्त वाला प्रशान। मां और मांग दोनों एक अर्थ है निषेध अर्थ में। मां और मांग दोनों एक ही अर्थ में है निषेध अर्थ। एक गीत होता है अंगित होता है इतना फर्क है गीत और अंगित। जिस प्रकार आ और अंग में है ना आ और अंग में आया था ना गीत भी होते हैं अंगित भी होते हैं वाक्य स्मरण जो ना गीत हो गया। अच्छा प्रतान प्रतान भी एक है विस्तार प्रतान करते हैं विस्तार प्रतान करते विस्तार है और प्रशांत करते प्रशांत मन वाला पुरुष हो। प्रतान मने विस्तार मां और मांग करते निषेध। आकृति गणोयम आकृति गणोयम आकृत्या शब्द स्वरूपेण गण्यन्ते इति आकृगण गण्यन्ते परिचयन्ते इति आकृति। शब्द को देख के पहचान लिया जाता है ये अव्यय है इसको विकार नहीं होता। ऐसे कुछ शब्द मैं आपको लिखा देता हूं जो अधिकतर हम लोगों को शास्त्रों में प्रयोग में आता है। लिख लीजिए कामम शब्द कामम मने इच्छा 17 शब्द में लिखाऊंगा आपको 18 लिखाऊंगा जो प्रयोग होते हैं हमारे उपनिषदों में और अन्य शास्त्रों में सब जगह। कामम कामम तो आता है वेदांत में तो बहुत बार आता है अर्थ होता है यथेच्छा बेशक दो अर्थ में होता है। कामम प्रवर्तते लोकः शंकराचार्य जी बोलते कामम प्रवर्तते लोकः ये दुनिया अपने मन मर्जी चलती फिरती मन मर्जी करते हैं शास्त्रों से नियंत्रित ही नहीं है अनियंत्रित जीवन व्यतीत करने वाले कहते कामम प्रवर्तते लोक। ये दुनिया मन मर्जी चलती है उसको कहते कामम शब्द अभी प्रयोग किया। काम शब्द का द्वितीय का एक वचन नहीं है ये काम शब्द का काम मन इच्छा होता है सामान्य उसका द्वितीय का एक वचन मत समझो एक अव्यय है ये काम उसका यथेच्छा मन मर्जी बेपरवाह बेशक ये सब शब्द हिंदी में प्रयोग होते हैं। दूसरा प्रकामम वही प्रयोग सर जोड़ दिया प्रकामम उसका अर्थ होता है अधिक। कितना अंतर हो गया अर्थ अधिक। उद्दाल के प्रकरण छांदोग्य में आता है ऐसा शिष्य दुनिया में मिलना मुश्किल होता है यत प्रकामम कुरुते उद्दाल का प्रकामम कुरुते उद्दाल का बोला उद्दाल ने इतना अधिक कर दिया उसकी तुलना किसी भी अन्य शिष्य से दुनिया में नहीं कर सकते। क्या किया तो वर्णन करते हैं वहां पर जो है गुरु के उस जमाने गुरुकुल में खेती होता रहा और खेती में क्या हुआ कि पानी छोड़ दिए थे पहले ही धान का खेती था पानी छोड़े थे लेकिन इतने बारिश हुई इसके साथ साथ बाद इतनी बारिश हुई अब वो गया बेचारा नई ड्यूटी में रहा होगा और बार बार फावड़ा से मिट्टी उट्टी डाल के रोकने की कोशिश कर रहा है संभालने की खेती को नहीं हो पाया। अंत में एक ऐसे जगह फंसा जहां पर कर नहीं सका कुछ तो खुद लेट गया पानी को जाने से रोक और माघ महीने ये ठंडी के फसल रहा। दूसरे सवेरे हुआ प्रार्थना सभा में जब बालक नहीं आया उद्दालक गुरुदेव ढूंढते हैं हरिद्रम गौतम कहाँ है उद्दालक दिखाई दिया नहीं तो विद्यार्थी में जाओ खोजो कहीं ना कहीं खेती में होगा तो देखते हैं तो कहाँ लेटा पड़ा लकड़ी जैसे हो गया था उसका शरीर ठंड के मारे पानी के अंदर लकड़ी बना हुआ था इसलिए उसका नाम है उद्दालक नाम तब से पड़ा उसका नाम उसका नाम उसका दूसरा था पहले ऐसे शिष्य कहा मिलेगा लकड़ी के समान सीधा सीधा पड़ा रहा उसका उद्दाल का फिर उसको ले आए धूप दिया आग के साथ बिठाए फिर अपनी दिव्य शक्ति से हरिद्र गौतम उसको जीवित किया। बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष चांदोग्य परिषद का विषय है। इस तरह के होते हैं अब यहां तो बारिश टपकने लग जाए तो लगता है नमक का ढेला पिघली जाएंगे भाग खड़े होता सेवा छोड़ अंतर है। इसलिए कहा ना उद्दालक जैसा शिष्य भाष्यकार स्वयं कहते हैं ऐसा शिष्य मिलना संभव नहीं भाष्कर के जमाने में संभव नहीं थी, इस कलयुग में तो चमचे ही मिलते कलयुग में तो चमचे ही मिलते, बदमाश मिलते आग लगाने वाले। तो प्रकाम अधिकं करोति भूय, उसके बाद भूय शब्द प्रयोग होता है बहुत हमारे यहाँ, भूय भूय कहते पुनः पुनः फिर से, भूय एव महाभाव गीता में। सांप्रतम, सांप्रतम बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग, सांप्रतिक सांप्रतम इस समय, इसका अर्थ क्या है इस समय, ठीक अर्थ में भी प्रयोग होता है, सांप्रतम माने ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है, दो अर्थ में होता है, इस समय और ठीक। पांचवा परम, परम शब्द बहुत होता है, परम माने परंतु, महाराष्ट्र में कीर्तन कर लोग बहुत सारे प्रयोग करते हैं, परम और अस्तु दो प्रयोग करते बहुत, सुना है आपने कभी कीर्तन नहीं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में बहुत होता है कीर्तन, वो लोग बार बार होते परम अस्तु है ये ना, परम अस्तु ये शब्द बहुत प्रयोग करते। परम का मतलब होता है परंतु, ठीक है किंतु, ऐसे बोलते ना हम लोग हिंदी में किंतु, ठीक है किंतु, लेकिन उसी अर्थ में होता है परम। साक्षात, अभी आपने शब्द सुना साक्षात उपकार, साक्षात शब्द बहुत प्रयोग होता है, साक्षात होते सामने दर्शन, सामने दर्शन साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म हृदयोपनिषद, साक्षात शब्द प्रयोग होता है सामने दर्शन होना, किसी भी माध्यम के बिना दर्शन होना, इसका नाम प्रत्यक्ष। इंद्रियों की जरूरत है बाबा, आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए, कैसे करोगे दर्शन, जिसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है फिर भी दर्शन हो जाए जिसका, उसको कहते हैं साक्षात अप्रोक्षात, वही ब्रह्म वही आत्मा। अच्छा मंक्षु, मंक्षु मंक्षु ये प्रयोग होता है, इसका अर्थ शीघ्र। आशु झटिति झगिति ये सब प्रयोग होते हैं समान अर्थों में, उसी अर्थ में आशु झटिति झगिति वैदिक मंत्रों में आते हैं सब, झटिति झगिति ये सब शीघ्र अर्थ में, जल्दी चार शब्द है। अवश्यम, एक अवश्यम शब्द अर्थ होता अवश्य, मानतव्य है ये। ओम, ओम का प्रयोग होता है हा अर्थ में, हा जी प्रारंभ अर्थ में भी होता है, दो अर्थों में ओम मकारांत बे का प्रयोग होता है। सुष्ठो ये भी बारह अर्थ, सुष्ठो बारह लोग प्रयोग करते हैं अच्छा अर्थ में, इसलिए तीन अर्थ होता है सुष्ठो अर्थ में, तीन शब्द प्रयोग होते हैं अंजसा और वरम। प्रक्षालनाधिपंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम, दैट इज यूज्ड वरम, ये तीनों अर्थ अच्छा। वदी, वदी माने कृष्ण पक्ष, सुधी माने शुक्ल पक्ष, या हिंदी वाले लोग उसको बदी बोल देते हैं, बदी उत्तर भारत में बदी बोलते हैं, वास्तव संस्कृत में है वो वदी, वदी माने कृष्ण पक्ष, महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है उसको बोलते हैं, और सुधी माने शुक्ल पक्ष, और अंत में जो प्रयोग होता है विशेष वह संवत, विक्रम संवत करते ना हम लोग, वर्ष साल अर्थ में, एक साल एक वर्ष पूरा 365 दिन, हिंदुओं के हिसाब से 360 दिन कम से कम, यह प्रतिगण का विशेष हो गया। अब आए चादेव निपाता, जिसको अपने पहले सूत्र पढ़ाया चादेव असत्व, वो चादिगण को पढ़ा रहे हैं, ये चादिगण भी आकृतिगण है अंत में, लेकिन बोलेंगे ये भी आकृतिगण होता है, स्वराधिगण आकृतिगण था, अब चादिगण भी आकृतिगण बाद में आएगा, लेकिन चादि क्या है देख लीजिए, च, च का चार अर्थ होता है सामान्य रूपेण, च अर्थ होता है और, सामान्य रूपेण क्या अर्थ है उसका और, इसकी यह और वह दो के लिए च प्रयोग होता है, लेकिन इसका मुख्य चार अर्थ होते हैं, देखिए अनवाचय, अनवाचय समुच्चय इतरेतर योग और समाहार। चकार के इन दो अर्थों में समास होता है, इन दो अर्थों में समास नहीं होता है, चार थे द्वंद्व सूत्र आगे में आएगा समास प्रकरण में। आप अनवाच्य समुच्चय इतरेतर योग समाहा, अनवाच्य में स्वतंत्रता है, समुच्चय में स्वतंत्रता नहीं होती है, इतरेतर योग में सात में प्रयोग होता है, समाहार में एक समूह के रूप में ग्रहण किया जाता है, इच्छार्थ को ध्यान रखने का है। जैसे अनुवाचक दृष्टांत है, ग्रामम गच्छ भिक्षाम अट गाम च आनय, ग्रामम गच्छ भिक्षाम अट गाम च आनय, स्वतंत्रता है। गांव जाओ भिक्षा ले आना, लेकिन रास्ते में गाय दिखाई देगा तो लाना, ढूंढते नहीं फिरना उसको, स्वतंत्रता है। लाना जरूरी गाय को, लेकिन भिक्षा लाना जरूरी है। ग्राम गच्छ भिक्षा मट गाम च आने, गांव माने गाय, गाय को भी ले आना, लेकिन वहां अनुवाच होने से स्वतंत्रता है। आते हुए दिखाई देगा तो हांकते हुए लाएगा, नहीं तो सीधा आ जाएगा रिक्शा लेकर। इसमें ऐसा नहीं है, स्वातंत्र। गुरुंच ईश्वरंच भजस्व, गुरुंच ईश्वरंच भजस्व, या दो चकार आ रहे हैं, समुच्चय अर्थ में आ रहे हैं। केवल गुरु का भजन करने से मोक्ष नहीं होता, केवल ईश्वर का भजन करने से मोक्ष नहीं होता, गुरुंच ईश्वरंच भजस्व भव मोक्षो। उपदेश शास्त्र में कहते भव मोक्षो गुरुंच ईश्वरंच भजस्व। मोक्ष को कहते हैं दोनों का भक्ति करो, तभी कल्याण होगा। देवता लोग विघ्न को दूर करेंगे, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे ना देवता लोग, इसलिए उनको भी सलाम मारते रहना पड़ता है। जब तक हम रास्ते में नहीं पहुंच पाए तब तक सलाम मारना, लक्ष्य पहुंचने के बाद न वो रहे ना हम रहे, क्या जरूरत है। वेदांत की विलक्षणता, इतने इतने एक साथ क्रिया में समय होता है। जैसे धवक खजरो छिंधी, आप पेड़ है, पेड़ में लता लपटा हुआ, पेड़ को काट, लता के साथ में कट गया, कटक नहीं, वहां जो समास हो रहा है वो इतने इतने गो है ना, धवंच खदिरंच छिंधी, समाहार समूहर्तन होता है। जैसे आप सूत्र में बहुत पढ़ चुके हैं, इन सब जगहों में जो समास हुई है उसका तो समाहार द्वंद्व समास है। चकार का चार अर्थ हो गया। अब वाह वाह का अर्थ होता है विकल्प, वाह का अर्थ क्या है विकल्प। ह ह मैंने पूजा, ह का अर्थ है पूजा प्रसिद्धि, दोनों अर्थ, और अह का अर्थ केवल पूजा। ह मैंने दो होता है, इसलिए क्या करते हम लोग इति ह प्रयोग कर दिया ना, इसका अर्थ क्या हो गया इतिहास। ह मैंने प्रसिद्धि, ऐसा प्रसिद्धि है हम जानते नहीं, आप जानते नहीं, युधिष्ठिर था प्रसिद्धि है ना, एक बार आपने नहीं देखा हमने नहीं देखा था कि नहीं था, लेकिन ऐसा इति ह प्रसिद्धि। इति ह शब्द से असधातु प्रयोग करोगे ना, धन धन प्रत्यय शब्द बनता है इतिहास। और ये दो ही शब्द को लेकर भाव में करते हैं तो ऐतिह्य, ऐतिह्य प्रमाण आया था ना प्रमाणों में, नौ प्रमाणों में आया था ऐतिह्य नामक एक प्रमाण, पौराणिकाः पौराणिक लोग ऐतिह्य नामक प्रमाण को मानते। इति ह भव इति ऐतिह्य, इस प्रकार की प्रसिद्धि में जो है उसका नाम ऐतिह्य होता है। इस तरह से प्रसिद्धि अर्थ में ह का प्रयोग हुआ, पूजा अर्थ में है ही, और अह शब्द अर्थ केवल पूजा अर्थ होता है। एवम ही अवधारण, एवकार का भी तीन अर्थ होते हैं मुख्य रूपेण, व्यवच्छेदक है वो, व्यावर्तक है, अवधारणार्थक है। एवकार जो है अवधारण यही है, और दूसरा एकम एव अद्वितीय आत्मा ब्रह्म, एकम एव अद्वितीय बोला जाता है एव, और व्यवच्छेदक, व्यवच्छेदक भी है दूसरे से अलग करने के लिए। यानी कि पार्थिव धनुर्धरम, ये नहीं कि दुनिया में पार्थ लो दूसरे धनुर्धर ही नहीं है, दूसरे उनका भी योग है ना, कर्ण आदि जैसे महारथी लोग भी बैठे हुए हैं, भीष्म जैसा धनुर्धर है नहीं। तो एवकार जो अत्यंत योग जो प्राप्त कर्ण आदि उनको व्यवच्छेद कर दिया। और शंख सफेद ही होता है, काला पीला नीला तो होता ही नहीं, कभी होता है कि कोई दूसरा रंग शंख का, फिर वहां अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद करने के लिए एवकार का प्रयोग। कमल नीला भी होता है, लाल भी होता है, पीला भी होता है, अनेकों प्रकार के कमल होते हैं। नील एव कमल कहें, एव कहने से रक्ताधर न विज्ञापन हो जाता है। इन तीन विषयों पर तीन अलग अलग ग्रंथ लिख दिया बौद्धों ने, थ्री बुक्स हैव बीन रिटन ऑन एवरी वन मीनिंग। एव कार्य की विशेषता एवं, उसके बाद आता है एवं माने ऐसा, जैसा वो था वैसा यह है, यथा तत् तथा इदम अपि, इसको कहने के लिए एवं का प्रयोग होता है। नूनम, नूनम माने निश्चय, नूनम निश्चय, शाश्वत निरंतर सदा रहने वाला वस्तु, शाश्वत भूयस, चादिगण में भी है, जो आकृतिगण में बताया था, स्वरादिगण में भी है और चादिगण में भी भूयस आ रहा है। भूयस का अर्थ पुनः पुनः फिर से, युगपत छूट गया हो, युगपत मैंने एकदम है ना, खले कपोत न्याय, खले कपोत न्याय में आपको बताया था ना पक्षियों का मामला, वृद्धा युवा न शिशुभग बोधा यथा खले युगपत पतंधी तथैवामी पदार्थ सर्वे युगपत समन्वय। जैसे खलिहान में जवान बूढ़ा बच्चा कबूतर सब एक साथ एक आवाज तो उड़ जाते, यानी कि पहला जवान उड़ जाएगा, फिर बच्चा उड़ेगा, फिर बूढ़ा उड़ेगा, कोई क्रम नहीं होता, आवाज पड़ते सब एक साथ। उसी प्रकार अंतिम शब्द उच्चारण करते वाक्य के सकल पदार्थ एक साथ अंदर उपस्थित हो जाते हैं, उसे खले का पोतन नहीं आता। अथवा आपने जहां लगाया तो 21 प्रति एक साथ उपस्थित हो जाते खले का पोतन नहीं आया, युगपत शब्द का प्रयोग होता है। भूयस मैंने फिर से पुनः पुनः बारंबार, कूपत इसका जाता है कूपत, कूपत हाँ फर्क है ना, इसकी निपात संज्ञा होगी, स्वराधिगण का निपात संज्ञा नहीं होता, केवल अव्यय संज्ञा होता है, और निपात संज्ञा होने से क्या होता है उसका प्रकृति संज्ञा होगी, प्रकृतिवा हो जाएगा, लाभ है ना। लेकिन जो स्वराधिगण में उसे केवल अव्यय संज्ञा होता, उसके निपात संज्ञा प्रकृति संज्ञा प्रकृतिभाव, इसलिए कई शब्द दोनों गणों में रख दिया गया, उसका अपना फल अलग है, इसका अपना फल अलग है। इसलिए कूपत, कूपत माने प्रश्न और प्रशंसा, सुपत का भी अर्थ प्रश्न, प्रश्न और प्रशंसा, अधिक प्रशंसा भी, कुवित नेचेत सुपत, सुपत नहीं था कूपत के बाद कुवित सीधे, अच्छा कोई बात नहीं, कुपत सुपत कुवित इन तीनों का लगभग एक ही अर्थ है, इतना अंतर है कि कुवित का अर्थ प्रश्न नहीं है, कुवित का अर्थ केवल प्रशंसा, अधिक प्रशंसा। अच्छा उसका नेत, नेत मने शंका, चेत मने अन्यथा नहीं तो, इति चेत न पढ़ा ना बार बार आपने, इतर संग्रह पढ़ते वक्त इति चेत, छेद जो आता उसका होता है अन्यथा, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इस अर्थ में, यदि यदि अर्थ में यदि, यदि आप ऐसा कहते हो तो नहीं, न इति चेत न इस अर्थ में होता है। क्षण उसका होता है क्षण, क्षण का अर्थ भी यदि है, केवल केवल यदि अर्थ में होता है क्षण, क्षण कच्चित अलग है, चना अलग है, चना अलग है, कच्चित अलग है, हलंत चण, चण शब्द ऐसा है मूर्धन्य का हलंत, और ये अलग है कच्चित। अच्छा इस बीच में एक और शब्द नहीं दिया गया, इसका मतलब उसमें यत्र है, ओ उल्टा क्रम कर दिया, चलो कोई बात नहीं, चण का अर्थ होता है यदि, और कच्चित का अर्थ होता है प्रश्न, यत्र का अर्थ है जहां, गर्रा अमर तीन अर्थ इसका, जहां गर्रा में निंदा, अमर्ष माने असहन, तीन अर्थों में यत्र का प्रयोग होता है। क्षण कच्चित यत्र नह, कच्चित प्रश्न अर्थ में है नहा, नहा का निषेध पूर्वक आरंभ भी, न हा दो है ना इकट्ठे हैं, नहा मतलब निषेध पूर्वक आरंभ अर्थ में होता है नहा। हंत, हंत भव प्रयोग होता है, हंत हर्ष और विषाद दोनों अर्थ में विपरीत है, दोनों विपरीत अर्थ में ले सकते हैं, वाक्य के आधार पर निर्णय होगा, हर्ष अर्थ भी है और विषाद अर्थ भी, दोनों अर्थ हर्ष और विषाद। न हंत मा की मने वर्जनम, मा किन्म भी मर्जनम, नकी और नकिम मांग नहीं, यहां तक पूरा अर्थ एक ही है वर्जन निषेध। आगे नकिम मांग नहीं तक, माकी से नहीं तक जितने भी शब्द है सब एक ही अर्थ है निषेध, वर्जनम निषेध करणम। यावत यावत मैंने जितना, यावत तावत जितना उतना, उतना जितना है बोलते ना जितना, यावत तावत मैंने उतना, त्वई न्वई, त्वई न्वई दोनों अर्थ जो क्रम उल्टा कर दिया, द्वय का अर्थ अलग है इसे उसका अलग बाद में बोलूंगा। न वहां तक अंदर जा, बीच में क्या है न्वई न्वई, हाँ एक ही अर्थ तीनों का वितर्क, त्वई द्वई न्वई तीनों का अर्थ है वितर्क, वितर्क उल्टा तर्क देना बार बार, गलत तर्क देना उसको वितर्क कहते। अच्छा रई, रई का दो है दान और आदर, आदर अनादर भी होता है रई तो होता ही ऐसे प्रयोग में, अरे अरे अरे अनादर में होता है रई नहीं होता, अरे अरे जो संबोधन है वो अनादर, रई संबोधन आदर के लिए होता है, वो अरे है दूसरा है, या रई रई रई धातु है, रई शब्द धातु ही है, सत्पुरुष तो दान होता है। उसके बाद श्रौषट वौषट स्वाहा, ये तीनों के तीनों देवताओं को भविष्य दान देने के लिए प्रयोग होता है, स्वधा पितरों को देने के लिए, पितरों को पहले भी आया था ना, ये स्वराधिगण में भी आया और इसमें भी आया, इसमें आने के कारण प्रकृति भाव का लाभ होता है स्वधा पितृ दान के लिए, वशट ये भी देवताओं को हविर दान देने के लिए, नुम है ना, नुम है ना, उसके बाद क्या दिया तुम हलंत है मान है, तुम अर्थ में, तुम अर्थ हम हिंदी में बोलते हैं तुम कहाँ गए थे, वो तुम अर्थ में दूसरी अर्थ, तथा ही तो भी इसकी व्याख्या दो अर्थ में, तथा ही मतलब जो पूर्व में कहा हुआ है उसकी व्याख्या बोलने के लिए तथा ही बोला जाता है, उसको व्याख्यान करने के लिए दो अर्थ है, तो भी और व्याख्या विस्तार, खलु दो अर्थ में निषेध और निश्चय, निषेध और निश्चय, किला प्रसिद्धि अर्थ में, अथो अथ ये दोनों आरंभ अर्थ में, सुष्ठो अच्छा अर्थ में, स्म भूतकाल अर्थ में, आदह प्रारंभ और निंदा, स्म पाद पूर्ण के लिए प्रयोग हो जाता है वाक्य की पूर्ति के लिए, वाक्यालंकार के लिए, वर्तमान काल के लिए भी स्म प्रयोग कर देते हैं वाक्य अलंकार में भी होता है, श्लोक की पूर्ति करनी हो तो स्म शब्द आप जोड़ सकते हैं, पाद पूर्ण बोलते हैं, पाद पूर्ण वाक्य अलंकार और भूतकाल तीन अर्थ में, आधा कर प्रारंभ अथवा निंदा। अब एक बात कह रहे हैं उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च, उपसर्ग के प्रतिरूपक विभक्ति के प्रतिरूपक देखने में उपसर्ग जैसे दिखाई देते हैं लेकिन उपसर्ग नहीं है अव्यय होते हैं, जैसे दृष्टांत यहां अवदत्तम, अवदत्तम इसलिए अव देखने में उपसर्ग दिख रहा है वास्तव में ये अव्यय है, विभक्ति के लिए दृष्टांत दे रहे हैं अहम युहु, इसलिए जो अहम है देखने में क्या लग रहा है अस्मत पद का प्रथमा के एक वचन का रूप लग रहा है, विभक्त्यंत सुबंत अलग कर दिया हुआ, किसी भी चीज अलग कर दो अवदान कर दिया, जैसे हविष का अवदान होता है ना, बर्तन में हविष रखा हुआ है एक हिस्सा निकाल के पात्र में ले लिया स्वाहा करने के लिए, उसको तो अवदानम अवदत्त हवि अवदानम, अहंगी हो मैंने अहंकारी, अस्थि क्षीरा देखो यहां तिंगन दिख रहा है, अस्थि सुबंध जैसे दिख रहा है और एक इंगम जैसे दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों विभक्त्यंत जैसे लग रहे हैं, यानी लेकिन वो विभक्त्यंत नहीं है। किंतु अस्ति क्षीरागत उस गाय को जो दूध देने वाली गाय, दूध दे रही है गाय, ऐसी गाय को कहते हैं अस्ति क्षीरा, विभक्ति के स्वरूप वाला दृष्टा। और स्वर वर्ण आपने देखा ये पहले उमेश इंद्र आया था ना, प्रकृत आपने किया था निपाते का जनांग सूत्र में, इंद्र उमेश वाक्य स्मरण योरंगित आंख को लेकर के आया था, वो सब स्वर वर्ण वर्ण है। ये सभी के सभी अक्ष संपूर्ण आगे अव्यय भी होते हैं, अव्यय भी होते हैं। इसे आगे दिखा रहा है, देखिए अ आ ई ई उ ए आई ओ औ, ऐसा वर्ण है ये ज्यादातर सारे के सारे संबोधन में प्रयोग होती है। दीर्घ इकार से लेकर के औकार तक सब के सब जो लेना है, अ को संबोधन अर्थ में, तिरस्कार अर्थ में और निषेध अर्थ में होता है। अ मने संबोधन अथवा तिरस्कार अथवा निंदा निषेध, निंदा पूर्वक निषेध। आ का चार अर्थ होता है ना, ईशदर्थे ये नहीं, ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा च विदौ च यः एदम आदंगितम विद्या वाक्य स्मरण योरंगित, ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विदौ च यः, चार अर्थ ले लिया वो सब में क्या होता है, एतम आदम गीतम विद्या, तो गीत आकार समझाओ और वाक्य स्मरण रूपी नर दो अर्थ में रहने वाले आ को अंगित, वो आ दो ही लेना आ का अंगित, आ को लेना पड़ेगा स्वर में। गीत तो किस में जाएगा, उपसर्ग में, वी आंग नी, जो आंग है वो उपसर्ग कोटि में आएगा। और जो पूर्व गण सूत्र है उपसर्ग प्रतिरूप का अष्ट, उपसर्ग प्रतिरूपक में उसको ले लेना गीतों को, और अंगित को यहां ले लेना इस आशब्द से। इसे इस आग का क्या अर्थ होगा, दो वाक्य स्मरण। ह्रस्व का अर्थ तीन है, संबोधन आश्चर्य और घृणा। ह्रस्व का अर्थ संबोधन आश्चर्य और घृणा, और शेष संपूर्ण अचौ का अर्थ केवल संबोधन लेना है।